corner. We all did what we to do. The water gate, it did not bother me. Does your conscience bother you? Tell me true. Sweet home Alabama. A song or two. Lord, they get me off so much. They pick me up when I'm feeling blue. Wow, how about you? Yeah. Sweet home Alabama, where the sky is so blue. Dedicating the song to Black Betty. Whoa, Black Betty, Bama Lama. Whoa, Black Betty, Bama Lama. She from Birmingham, Bama Lama. Way down in Alabama, Bama Lama. The way she shake that thing, shake. Bama Lama, boy, she make me sing. Sing. Bama Lama, whoa, Black Betty, yeah. Bama Lama, whoa, Black Betty, Bama Lama. She really get me high, hey. Bama Lama, you know that's no lie. Bama Lama, she's so rock steady, yeah. Bama Lama, she's always ready. Bama Lama, whoa, Black Betty. Bama Lama, whoa, Black Betty. Bama Lama, whoa, Black Betty. Bama Lama, whoa, Black Betty. Bama Lama. She swears it's mine. Bama Lama, she must be out of her mind. Bama Lama, she must think I'm blind. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, all Black Betty. Bama Lama, ooh, Black Betty. Bama Lama. She got me arrested on Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Oh, Black Betty, Bama Lama. Oh, Black Betty, Bama Lama. She from Birmingham, Bama Lama. Way down in Alabama, Bama Lama. The way she shake that thing, Bama Lama. she make me sing. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, she really get me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, she's always ready. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam. Ki az? Reklám. December 25-én, a szeretet ünnepén, meglepetés van karácsony az Alof Palmeházban. Színpadon Zsola és a Vador Hídeák. A lemezjátszóknál Superman és Fiki D. Jegyek a helyszínen az Alof Palmeházban kapható 2000 forintos áron. Az utolsó karácsony az Estefem 98.6-tal. A világ legjobb funky zenéi december 25-én szerda este az Alof Palmeházban. Funkarácsony. Viszlát, reklám. Viszlát. Szevasztok, gyerekek, Araszki László vagyok. A Time Bomb nagyon szimpatikus punk műsor. Ha időm engedi, mindig meghallgatom. Hogyha jó punk zenét akartok, mindig Time Bombt hallgassatok Csöcsacival. Szevasztok! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ha fülhallgató van, minden van. Megjavult a robot. Minden jó. Szevasz, Robi. Kijött el a süketség alagútból, a stúdióban továbbra is a szupersztár. Laci. Jó vagy, Robert Chatman. Tomi. És Star. Oroszlán Szonya. Itt van Oroszlán Szonya a stúdióban. Fiúk, lányok. Hát ez olyan, mint a szülinapi torta tetején a kis marcipán malac. Én azt mondom, egy külön... Jaj, Szonya, és még beszél is. Hol is tartottunk? Már ilyen majdnem sztár, ilyen off-broadway. Csírázó off-broadway. Jött a felvétel. Tehetség, még tehetség. Évekre eltűntél. Mi történt a főiskolán veled? Fú, hát ott nagyon furcsa dolgok voltak. Az... Ja, mert hogy te Berklin tanultál énekelni. Az egy ilyen nyári kurzus volt az érettségim után. Az nagyon érdekes volt. Bedobtak egy iskolába, ahol mindenféle nemzetiségű diákok voltak, és reggeltől estig szívtuk magunkba a zenét, de ez most így hülyen hangzik, de reggel 7-kor fölkeltem, és a szobatárs nem Celine Dionra énekelt be. Lementem reggelizni, ahol mindenki gyakorolt, utána be az órákra, ott ment tovább, délután ugyanez, és este rendszeresen elmentünk bulizni, és magunkat szórakoztattuk, hogy egymásnak énekeltünk, úgyhogy tényleg a nap 24 órájában ez volt. Mondjuk tanulmánynak nagyon-nagyon jó. Ez másfél hónap? Aha. Intenzív énektanfolyam. Elég intenzív, igen. Minden nap, reggel, meg este. És aztán felvételiztél jazz? Nem? Orra jazz nem vettek fel. De ja. Miért nem? Rossz volt a hangod? Vagy? Hát így visszanézve nem nagyon voltam felkészülve, de azt mondták, hogy... Nem voltál 120 kilós nagyon-nagyon kövér? Igen, és fekete. Ilyen nő. Azt mondták, hogy a jazzhez érni kell. És ugye még nem vagyok 18 évesen kész erre, majd felvettek két 18 év, vagy egy 18 és egy kicsit idősebb csajt. Úgyhogy megsértettem. Nem, egyébként tényleg nem voltam felkészülve. Olyan jó, amikor egy igazi nő, az így nem mondja ki, de hát így... De ki mondja? Én azt hiszem, mindannyian ugyanúgy fejeznénk a mondatot, de... Na igen? Aztán mi jött? Aztán... Ja igen, aztán jött a felvételi a színművészetire. Ahova meg kellettél végül is. És elsőre, ahova nem? Meg úgy mentem be, amit itt szégyellek, azt is így visszanézve, hogy nem tanultam meg nagyon a verseket, tehát beírtam a nemzeti dalt, meg a nyelvfizia, József Attila közteszíve. Könnyebb ellenállás, hogy nem fél. Ott nagyon sok verset kell tudni, nem? Sokat igen. kell tudni, de gondoltam, hogy az alapversek, azok megfelelnek. Én egyszer egy, igen, ilyen darab alapon, tehát így, amikor sok verset kellett megtanulni, akkor beírtam egy József Attila töredéket. Tudod, egyrészt senki se ismeri, tehát ha elbasszod, akkor, tehát ha elrontod, akkor sincs semmi. Elnézést. Másrészt, a költő emlékétől is. Igen, másrészt pedig hát öt sor, érted? Jó, hát ezért kell ilyen Pilinszki igen. négy sorosokat beírni, hát és nagyon hosszan is mélyen is át kellene elmondani. Igen, hát... De mondjuk az anyám csukja az érzéki. De nagyon mázni volt egyébként, mert 10 versből tudtam 5-5. De ebbe várjál, ebbe el is lehet szállni, mert tényleg egy idő után beválasztasz 30 verset, két nap alatt meg vagy a felvételi anyagából, és akkor ugye, mivel a színészet azért az kontraszelektív pálya, az emberek felének elkezd ilyen zseni tudata lenni, és akkor végére már tényleg úgy mondja, hogy alvó szegek a jég, ide komog, most és tudja. Átéli. Igen. És te felvételiztél, Laci? Nem, én sosem mertem elmenni egyébként. Én egyszer nem mertem, de le sem mertem írni azt a felvételi lapra, hogy színház és filmművészeti főiskola. Ugye milyen furcsa, hát nekem sem. Akkor még szemüveges voltam. Én rendező akartam lenni, de akkor nem indult rendezői. Másodszor beadtam a felvételit, elkezdtem tanulni, de hát akkor egy dackorszakom volt, és hát viszonylag sokat ittam. És így, hát... Azóta is nagyon dackork vagy, nem? Nem, azért nem. Most már nem iszom, most már megjavultam. Szonya, te iszol? Én nem iszom. Jó. Én nem iszom. Nem. Ti se dohányozzatok. Tornázol? Igen. Tornázzatok! Tornázzatok, de nem drogozol. Jó. Nem. Ne drogozzatok. Mi van még? Ilyen egy sztár. Mi van még? Volt ez a valami Amerika, ugye? Ez az apróság. Nem, hol tartottunk? Hogy fölvettek rögtön. Az öt verseddel. Azt elmondom, hogy mondtam egy nem mondtam. Az anyám tyúkját kérték végül is, nem? Antigoni monologot mondtam, és csak 6 sort tudtam belőle. És hogy nyomtad le akkor, kérték? És elkezdtem mondani, nem Zeus volt az, kértem, vagy ma már. És elkezdtem lassítani az 5. sor közepétől, hogy hát ha állítanak, hogy valami történik, mert tehát onnan tényleg elküldenek, hogyha nem tanulod meg. Tehát az alapilegát tudjuk az anyu. És egyre lassabban is átéltem, mondtam. Még fönt hagytam a végét, pedig fogalmam volt, hogy milyen. Köszönjük szépen, majd értesítjük. És felvettek, de nagyon annyira meleg volt. Soha nem mondtam el senkinek ott 4 évig, hogy én így felvételiztem. És jó volt? A felvétel? A fősuli. Nem, fősuli. Színész tanoncnak lenni. Ez milyen szak volt? Ez musical adás volt. Tehát ez a reggel 8-kor tánc. Kiderült volna, hogy báb, nem? Ez báb. Egyébként az nem rossz. Musical az ilyen reggel 8-tól tánc, utána elméleti órák, amin rendszeresen a pad tetején aludtunk, nem lehetett fölmaradni. Tehát szegény tanárunk mondta a magyar irodalomtörténetet, és végigment korszakonként nagyon pontosan, de nem lehetett ébren maradni. Aztán 3-tól voltak a mesterséges beszédórák, amiket követte egy nagyon kemény próba folyamat, mert ugye fel kell készülni a másnapi mesterség órára. Úgyhogy ilyen reggel 8-tól 10-ig vizsgai időszakban meg 2 végén ugyanez, úgyhogy az első év az nagyon fárasztó volt. Sikerült is összeverekednem egy osztálytársammal első év végén, úgyhogy betört a fejem. Betört a fejed? És mi volt a konfliktus? Egy jelenet próbálása. Teljesen elszálltatok. De tényleg... Belülről. Biztos, hogy így az agyunk már teljesen kész volt. Kellett volna egy szerelmi jelenetet próbálni, és nekem nem volt kedvem aznap. Én mondtam, hogy én nem akarok. Mondtam, hogy valami közben jött valami dolgom van. És akkor elkezdett velem ordibálni, és mindenfélének elnevezett, és én nekem életemben először, de elborult az anyam. Tehát ez a, de nem most már tudom, tehát mint színész, annyira örülök, hogy megtörtént, mert tudom, hogy mi ez a lélaköd, és milyen ez, amikor elborul az agyad, és tényleg így a szemed közepén megjelenik egy ilyen csík, fölötte lélaköd van, nagyon sötét, sűrű lélaköd, alul meg látsz. És akkor így az agyam így azt súgta, hogy... Üs. Hogy így üs. És a testem az jóval előtt elindult, és ütöttem. Csak hát én lány vagyok, és gyenge. Úgyhogy engem megvert. Úristen, és betört a fejed? Hát de milyen az varni. Ezt kellett varni? Igen. Miért a srác visszaütött? Hát visszaütött, igen, ami nagyon meglepődött. Srác, na hát ez a Cserhalmi Gyuri volt végül is. Ez egy ismert színész ma? Nem ismert színész. Nem szeretnéd megmondani a nevét? A Szőlősi Tas volt, akivel mai napig nagyon jóban vagyok egyébként, tehát utána pont ez hozott össze minket, mert annyira az osztály annyira nem foglalkozott. Meghagytak titeket a jelenetben? Csak aztán nem tudtam mással próbálni, mert onnantól kezdve senki nem akart velem dolgozni, úgyhogy kénytelen voltam a Tashoz fordulni, hogy jó, oké, ez volt, tanultunk belőle, próbáljunk akkor együtt. És elkezdődött egy nagyon jó munkaviszony ebből egyébként. Tök jó dolgok jöttek ki belőle. Hát én megölném, aki leüt. Haló? Haló? Sziasztok, bocsi, tudnánk műsoron kívül beszélni? De miért van? Miért? Pénzt akarsz adni? Nem egészen. Vinni? Egy kérés lenne igazából. De mivel kapcsolatos az adás? Személyes kérés? Valami? Nem. Azért mondom, hogy műsoron De kívül. Miről van szó? Nem szeretné elmondani. Igazság szerint itt van egy hölgy, nem akarjuk megsérteni az ő társaságot. Antigónéban nincsen Zeus. Tessék? Antigónéban nincsen Zeus. Nem Antigónét mondtam, azt mondtam, hogy Antigóné nem, hanem Antigóné monológ volt. Ja, monológ, jó. Na minden lényegtelen. Ennyire hülye nem vagyok színész létemre, azért egy-két darab már. Szerinted hülyék a színészek? Nincsen különben. Amiben? Monológ. Mint micsoda? Mint Antigóné. Antigóné monológ? De van? Nincsen. Hát pedig van. Hát nem tudom, akkor úgy kezdődik, akkor nézz utána, hogy nem Zeus volt ez ki a paraszt hirdeték. Most is tudja az első négy sorát. Igen, nem Zeus volt ez ki a paraszt, nézd meg az elejét, így kezdődik. De mondd el, hogy volt? Hogy nem tudom, hogy volt pontosan, látod, az a lényeg, hogy... Nem is tudok, akkor miért mondod? Látom, mert 6 évvel ezelőtt volt, de azért de annyi... Ma mintha ma lett volna. A fügyességet nem mondj. Ja, hát, hogy én 4 évig tanulom ezt, aha, jó, végülis lehet, hogy ez tényleg kimaradt. Köszönöm, hogy értesítesz, majd megnézem, és utána olvasom. Na figyelj ide, egy mentő kérdést kapsz ezzel a paraszt köröd arról. Megmondom, kérdezek egy egyszerű kérdést, amely mind bizonyára kell emlékezned. Gyorsan egyébként ez egy jól jegyez meg volt a 6. földrajzkönyvben. Az éghajlat elemei, 2. Jó, hát akkor én is tudok föltenni. Kérdezek, nem tudod megválaszolni? De én is tudok ilyen, jó, mondd el a tavasz jellemzőit, tehát most, érted, ez még alázóbb kérdés, és nem tudsz rá válaszolni. Figyelj, szóval így igazából újraindulnak olyan rádiók, ahol szerintem a te véleményedre sokkal többen nyitottak, mint ezen a helyen itt most. Beszélni, ezért mondom, nem is akartam hozzászólni. Igen, tehát hogy hívnak? És mit akartál kérni? Hát azért mondom, műsoron kívül elmond. De miért műsoron belül de ez nem, de, de várjátok, mert lehet, hogy elmondja mondjuk nekem az Antigóné monológot. De nem akartam. Nem veled akar beszélni ráadásul, velünk. Tőlünk akar kérni. Téged mi érdekel? Mi az, ami lázba hozna? Hát nem tudom. Talán, hogyha a lány levetkőzöm eztele, de nem látom. Tehát még nincs se tudom. Figyelj, tegyük most le szerintem. Hallottál egy zenét, és kíváncsi vagy a címére? Igen. Budapestre ez az volt a Toy Division-től. Hát például, vagy Flipper Öcsitől, de nem ez volt a kérdés, nem ezt szerettem volna. Jó, hát majd akkor valamikor telefonálj vissza, és akkor fölkapjuk. Mikor, úgy körülbelül? Mikor mondjuk zene van. Majd amikor én már nem leszek itt. Na hát ugye másfél óra múlva. Esetleg. Jó, köszi szépen. Hát szias. Miki, azért te is paraszt vagy. Igen, vállaltan is, örülök neki, itt de... Itt mi mindazok vagyunk. Hát de, jó, most ha, nézd, ha ez az ára, hogy te leted most ez a telefon. Hát figyelj, bevállaljuk. Na, köszi. Hello, szia. Na hát... Még egyébként a fehér, nagyon régóta nem volt ilyen hallgató. Ezt de, most de ez meg, ez most tényleg. De így testületileg. Végre. Igen. Én örülök neki. Robi, ezt most meg kell büntetnünk valami slágerrel. Van bűntetni. Jó büntieink vannak jó. Tényleg. Hoztunk büntiket. Halló. Sziasztok. Szevasz. Ugye nem Robi adáson vagyok. Kívül. És szeretnék karácsonyra minden jót nektek kívánni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen neked is. Cset mennek. Jobbágy Robert ott van. Itt van a Jobbágy Robert, igen. Elkezdett föl. Tominak és Latinak. Köszönjük szépen. És a Szonyának is, jó? Ő vele kezdtem. Ja, bocsánat. Hát akkor nyilván vele kezdtem. Na, és akkor még boldog új évet is. Jó, hát most akkor... 1-2-3-ra egy boldog elutazol? Karácsony. Elutazol? Nem. Ja nem, csak első leszünk legközelebb. Hát most legközelebb már karácsony, vagy szenteste. Igen. Úgyhogy... Úgy gondoltam, hogy ideje korán. Micsoda, a szenteste leszünk? 26-án leszünk. Hát, annak nevezik, nem? A 26-a szentest, én ezt nem tudom sajnos. 25-én leszünk. 25-én leszünk, amikor van ez a finikis parti. Kívánni nem lehet elég korán. Az igaz. Neked is nagyon szép és kellemes boldog karácsonyt. Köszönöm. Jó van, köszönjük. Viszont meg ilyenek mindenki. Szevasz. Szeretett rádió. Adáson kívül azt akarom nektek mondani, hogy szeretlek titeket. És maradjatok együtt. És igen, és sose. Nem sokára visszajövünk a rettenetesen buta, egyáltalán nem érdekes, egyáltalán egy sablonos, középszerű életutó Oroszlán Szonyával. És megkérdezik tőle, hogy sikerült olyan középszerű, borzalmas produkcióban szerepelni, mint ez a nyálas commerce, undorító valami Amerika. Magyar film. Fúj. Igen. itt szeretném üzenni Herendi Gábornak, a rendezőnek, hogy... És egyébként és tényleg fúj a úristenit. És a Karádi jelenségről meg azért tényleg szerintem megvan a véleményünk, nem? Hát úgy unblock, ungeneral. Büntessük meg. Büntessük meg. Parancsolj. Ez nem más pedig, azt hiszem, mint a Klónkirály, hogyha jól tudjuk. Ez Gávögy János és a Klónkirály. János, sok sikert. Egy kolléga, Szonya, hallgassuk, és aztán a zene után visszajövünk. Jó estét, hölgyeim, jó estét, uraim, szervusztok, srácok! Összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, az oroszlán után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vétát, a mancsával rácsapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat, a nyúl, akkor a nyúl ezt meghallotta. Remegni kezd, a felesége oldalban tökte. Mit remelsz te, hülye? Harap meg valakit, és ez majd férni fog tőled. A nyúl! Oda ment a medvehez, és jól beleharapott a medve fenébe. A medve azt hitte, kicsi dongosítem. Hát te nézed, akkor látta, hogy a nyúl az! A nyúl! Legerősebb az, az oroszlán volt, bocsánatot kért, és el samfartált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól belecsípett a fenekébe. A tigris átrácsapott a mancsával, és agyon tévedte Gyuszi. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletlen, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat volt. Oroszlán óten. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Hogy normális vagyok! Most jut eszembe, mi egy zenekar vagyunk. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Ne jó? Ez a pajum badum, badum, badum, badum, badum, pajum badum, mi vagyunk. Az emirul a zenekar az e-fengi, lecenj az pont haton, badon haton, Batman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az FM 98.6-on. Come no more. Something is stopping you from getting on down. Stop! wanna be the one when they call my name, they call my name out loud when they said Barry. I wanna be that number one. A helyet Robikám, ez itt a Hit, remény, zsűrölet, van még idő, félig. Rengeteg, még két rengeteg. És fél óránk van több, mint. És itt van Magyarország, azt hiszem, tehát a jelenlegi legnagyobb primadonnája, nem? Igen, azt hiszem, hogy igen. Primadonna? Igen. Igen. Te vagy ma a díva, nem? Bár szubrettet próbálok minden délelőtt, de... Legeset, mi ezt nem tudjuk, hát ezt nem. Ja, bocs, akkor elmondom. A kapellában szóló van, meg live-act. Igen, bocsi. Ez most akkor az önreklám része. Nyomjad. Csapjunk bele! A Víg Színházban most próbálunk egy darabot. Az Egy csók és más semmi című. Egy csók és más semmi. A vágyam csak ennyi. És csendben elmenni tovább. Igen, ez volt az ízelítő. Ki énekli majd helyettünk? Ezt az Eszenyi Enikő és a Kamarás Iván ének. Na jó, hát az is. Ki lesz az Enci? Legyek én a szoprán? Nem itt eszembe a hangja. Milyen a hangja? Hát nem olyan mély, mint a tiéd. A kamarás az biztos, hogy egy csók és más sem. Nem, ez csók és más sem. Ez egy igazi magyar dolog, ebben nincs. A vagyom, csak ennyi. Hogy 100 millió forint, 200 millió forint kemény. Úgyhogy ezt kell majd megnézni a. És te mit énekelsz? Én azt hogy a kamarás egy darvasnak az unokája? Én mondtam. Mondjad? Terjesszük. Mit én? Azt jelenti, hogy... Mindenki megkérdező tényleg. Tényleg, egyébként úgy passzolna. Igen. Mindenkinek ezt mondom egyébként. Szóval, nagyon jó. Hogy csók és más semmi. Aha. Iván, te mit énekelsz? Kern Andris, Börcsök Erikő, Fesz Bambéla. Egyiket se ismerem így névről. Kern Andris, Börcsök Erikő. A Feszbaum Bélát én azt mondom, hogy feltörekvő, nem? Tehetséges fiatal vagy? Tehetséges fiatal, igen. Vagy két-három Jászai Mari díj után vagyunk ennyire tájékozatlanok. Hát színházba kell járni. Hát ez kéne, az, emberek, kéne. Járjatok színházba. Igen. Így van. Na színházban is. Lassan olcsóbban meg lehet téged nézni, mint mondjuk moziba, nem? Hát a mozi jegy az drágább. Bár igen. Attól függ, hogy hova veszel jegyet. Ülhetsz az első sorba is, bár onnan elég rosszul látni. De mennyire lehet téged megnézni színházba? Te Thália prostituáltia, te. Tárja papnője. Mennyire lehet engem megnézni színházba? A szakmai jegy az 200 forint. És mi a legdrágább? Sima nézőjegy. Ezt most nem tudom megmondani neked, hogy mennyi. 1500-2000? 2000. szerint. 2000-2500 forint, de ez meg ilyen páholy, nem? Szóval ilyen nagyon szóval. Nem, azok úgy elő, harmadik, negyedik sor. Aha. Hát az elő már jó hely. Elsősorban kikülnek a nyugdíjasok, a katonák meg a rokkantak. Végbe van egy ilyen rendelkezés. Nem látnak és nem hallanak egyáltalán. Szóval mi volt a kérdés? Hogy mit próbálsz, hogy mi ez? Lecsó, kés, nem. Már én azt éneklem, hogy lecsó, kalabba pudet rólad, és enyém lehetett az a nagy nota, hogy hallod-e, Rozika, te? Gyerek, vagy zimeme. Tudok, egy olyan az az jó. De nagyon édes a darab egyébként. És hogy van a szövege? Meséled, már tudod, azt már tudod. Mikor van a bemutató? 30-án van a bemutató. A szöveg megy már? Szöveg az megy, igen. Akkor a Rozikát. Elszavalod esetleg? Hallod-e, Rozika, te? Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi? Énekel jobban megy, az se baj, ugye, Rozi. Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. De jó. Igen. De annak van, akkor itt jön egy ilyen középrész, nem? Nincs ott hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolózik minden ember fia. Hey! Ta-ra-ta-ta-ta-ta! Azért vágsz te egy ilyen operett, nem? Az nem kéne egyszer a pályát során? Egy igazi operett? Egy igazi operett. Mit énekelnél legszívesebben? Fú, operettben? Vagy bármiben? Bármiben? Igen. Mit énekelnék legszebb? Amit nagyon szerettem a főiskolán, az a Chicago volt. Jézus Krisztus, szuperszer, csak sajnos csaj vagyok. Chicago? Jézus! És abban játszol? Azt most adják, nem? Azt nem adják. Adják a managementban, ez nekem a diplomamunkám volt a főiskolán. Azt szerettem. Abban és játszik a Niki például. Egyébként a Nikivel együtt voltunk, Roxy és Velma. És ezt ti nem láttátok? Nem. Biztos jobban illettetek volna egymáshoz. Mint Roxy és Velma? Nem, úgy értem, hogy mert én láttam az első felvonást mostani kivel, csak sajnos el kellett mennem. Volt egy kínzó hasgörcsöm. Ki hogy magyarázza? És szellem volt. Szörnyen csavart a szellem. Megszívos kifogás, nem? Csavart. Na mindegy, igen, és? Mindegy, és akkor nem néztem végig a darabot a Nikivel, és ott hát a Velma, a magasságban az nem olyan, nem volt olyan passzentos. Szóval az jó, hogyha azt el tudom képzelni, hogy két ilyen abszolút ellendarab. Haló? Most, hogy bocsáss meg, hogy megszakítom. Haló? Haló, parancsolsz? Haló? Haló? Haló? Nem mer megszólal. Dobókat a szokott így telefonálni egyébként a Lacinak. Igen, és nem szól bele. Nem szól bele. Most már egyébként karácsony előtt úgy látszik, hogy így ez bátorságot vett, most már tartja. Igen, máskor korábban csak így letette, de most nagyon akarhat mondani valamit, csak nem meri szerintem. Nem, egy felnőtt idős pasa se van Los Angelesbe, és azért hát külföldön is tudod. Egyházban laknak, és akkor így ciki néha. Is. Állítólag a csávól elakadt olyan telefont, és így tudja már ütni a megszakító gombot. Az gyakorlatilag szóval szóval szóval szóval telefonál kezel 0036 1 a két nullát eltalálni, azért az meló. De az durva, ez nagyon egy fix tempó kell hozzá, és szeret. Nagyon gyorsan, nagyon durva. Na így szeret, csak nem tudunk beszélni. Ez melyik magyar filmben volt egy gyerek? Ez az életembe fordult elő, Radnóti. Laci filmje. De volt egy, emlékszem, én onnan néztem ki, és onnan gyakoroltam. Tényleg? Lehet, hogy az a barátnőm is onnan. Szelemúti vakáció, vagy nem valami vakációs. Játszottam a Boldogtalan Kalap című filmben. Nem tudom. Ezt mondtam nektek? Tessék, mi? Játszottam a Boldogtalan Kalap című filmben. Ez magyar film volt. Sokszor mondtam már? Kis pufi óvodásként. Utána mindig kiszoktál menni 20 percre, Szerkély. Ez egy annyira szörnyű élmény. Na mindegy. Haló. Haló. Haló, sziasztok. Előbb beszéltünk telefonon is. Adáson kívül? Igen. Ja. Annyit szeretnék mondani, hogy azért tényleg így szólni, hogy bocsi, hogy bemondtam egy ilyet, hogy buta vagy. Megbánta. Hát tényleg, elég. Ugye milyen jó fej. Most azért hívtál, hogy bocsánatot kér. Igen. Hát, így rádión keresztül? Hát azt nem, hogy nem. Rádióbarátság. Életben. De szerintem te ahhoz kevés vagy. Ahogy egyszer képzeled. Nem, most hát, már megbánta a tettő. Különbség köztünk, csak annyi, hogy ő a tévében van és én nem. Igen, és így viszont... Te a másik oldalán vagy a képcsőnek, hát az van. Ez az. De én sose látlak téged. Na látod. Hát de ő ettől függetlenül például kedvel téged. Hát mondjuk a másik oldalról meg nem vagyok benne biztos, hogy dugna veled. Hát ez az. Ezt nem lehet tudni így ismeretlenül, hát mert ő még nem látott. Azért de most ez se olyan, hogy szemtengelyferdülésed van, vagy... Nekem? Nem, átoperáltattam, hogy egy kicsit szexisebb legyen, és

Az utolsó karácsony az Estefem 98.6-tal. A világ legjobb funky zenéi december 25-én szerda este az Olof Palme házban. Funkkarácsony. Viszlát, reklám! Viszlát! Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Or would you ever come far away? Yeah, darling, don't ever make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of her guns and once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder.